zawitała jesień, dni stały się krótsze, a wiatr strącał z drzew ostatnie zrudziałe liście. Jestem bardzo bogaty, życie to błędy i lekcje, nie zyski i straty. Stać mnie na odwagę, by głośno o nich mówić. Tak w relacjach spłaciłem wszystkie długi. Pogoda jest dla mnie, choć leje jak z cebra. Wiatr wieje w oczy, niczego mi nie brak. Zawsze chciałem tak żyć, żeby nie musieć. A jeśli czas to pieniądz, to pławię się w luksusie. Odhaczyłem sporo na liście życzeń. Widziałem sens w absurdzie, ten w logice. Chwilą prawdy odzyskałem swój spokój. Wyleczyłem szczęście z wady wzroku. Teraz częściej na świat mam widok z lotu ptaka. Powiesz kolejny, co Boga za nogi złapał. Nie, spełniam sny pod szczęśliwą gwiazdą, by sięgać pamięcią, gdzie nie możesz wyobrazić. Wkrada się przez okno już chłodny wiatr, a barwy dnia walczą, by się nie zmienić i przegrają. Muszą, bezlitosny jest czas, a ja je lubię, ciepłe kolory jesieni. Wkrada się przez okno już chłodny wiatr, a barwy dnia walczą, by się nie zmienić i przegrają. Muszą, bezlitosny jest czas, a ja je lubię, ciepłe kolory jesieni. Dzień zwolnił, jakby słońce chciało wcześniej iść spać. Zmęczone ogrzewa jesienny, leniwy sad w moment. Zostaję sam na sam w myślach i płonę, bo z nieba spadło prosto mi w dłonie. Śmiesznie parzy, przechodzi dreszcz przez kręgosłup, a ty patrzysz z podełba jak na wraży konstrukt. Pustki nagle dociera, możesz już nie wiedzieć, bo odwykłeś od pełnego stołu przy obiedzie. Dni były, gdzieś zniknęły niepostrzeżenie. Krętą drogą życia marsz prosto po zapomnienie. Takie buty uwierają, lecz nie ma innych, tak myślę. Nie widzę absurdu takich myśli i brnę, cicho licząc na drogi wyjścia. Kupię je nawet za ostatni grosz. Romuła przystaw i tylko jutro, bo tylko w lepszą przyszłość. Dzień się schował, światła miasta błyszczą. Spokój. Wkrada się przez okno już chłodny wiatr, a barwy dnia walczą, by się nie zmienić i przegrają. Muszą, bezlitosny jest czas, a ja je lubię, ciepłe kolory jesieni. Wkrada się przez okno już chłodny wiatr, a barwy dnia walczą, by się nie zmienić i przegrają. Niestety bezlitosny jest czas, a ja je lubię, ciepłe kolory jesieni. Światło ginie, zostaje mi tylko granat na kartce. Zegar wygląda jakby Salwador maczał w nim palce. Wracam na tamte powierzchnie, a zawsze z końcem lata odwiedzam każde to miejsce, którego nie ma na mapach jeszcze. Płynę jak Vasco da Gama, ta gama barw. Nowy świat maluję farbą na ścianach już jesień. W myślach zostawiam już nie tych samych ludzi, już nie w tych samych barach na mieście. Żyletką tnę powietrze, jest lekko niedorzecznie. Żywe kolory na horyzoncie. Stoję zamknięty w swoim własnym jestestwie. Otwieram oczy i stare obrazy czytam jak książkę. Nie będziesz moim słońcem. Słońce oślepia, w jego blasku jeszcze bardziej widać cień człowieka. Choć mam je w rękach, kolejny dzień ucieka i tylko w dźwiękach umiem zatrzymać jego przekaz i sens. Wkrada się przez okno już chłodny wiatr, a barwy dnia walczą, by się nie zmienić i przegrają. Muszą, bezlitosny jest czas, a ja je lubię, ciepłe kolory jesieni. Wkrada się przez okno już chłodny wiatr, a barwy dnia walczą, by się nie zmienić i przegrają. Niestety bezlitosny jest czas, a ja je lubię, ciepłe kolory jesieni.